שבת שלום. לפחות זה אמרתי בעברית בהתחלה. לא? טוב. אני כבר חושב על הנושא. שבוע הבא יש לנו תשעה באב שנופל על השבת. ואם יש אצל מישהו שאלה איך לצום, שבת דוחה ליום ראשון, תשעה באב. То шаббат он переносит пост на первый день недели. А шаббат нишар бамаком. То есть суббота остается на своем месте. Ишар лейхол, гам басар, веакол. Можно кушать и мясо, и все, что нужно. Авал ми эрев шеля муцея шаббат матхилим лацум. Но по выходу субботы начинается пост. Зе миши цам веруце лацум. Это для тех, кто постится, желает поститься. אני יודע שרובם מאיתנו עדיין חושבים שזה לא חובה. לדעתי זה כן חשוב כמעט חובה. יחד עם זה אנחנו לא כל כך צמים. לפחות יום כיפור גם לא כולם. В Йом-Кипур некоторые постятся, но тоже не все. אבל לדעתי זה טוב מאוד. Но на мой взгляд это очень хорошо было. להרגיש את האבל של החורבן בית המקדש. Почувствовать грусть по разрушению храма. והיום אני רוצה להתחיל את הנושא בעזרת השם אני אמשיך שבת הבא. Сегодня я хочу начать говорить об этой теме. С Божьей помощью мы продолжим и в следующий шаббат говорить об этом. והנושא של היום זה שנאת חינם. И тема сегодняшней проповеди это беспричинная ненависть. חז"ל אומרים שסיבה שגרמה לחורבן בית המקדש שנאת חינם. Мудрецы говорят, что причина, по которой был разрушен храм, это беспричинная ненависть. Эмет, они хушев аль зе арбе зман. На самом деле, я об этом долго уже размышляю. Аль ма они хушев? О чем именно? А стигма, ше хахамим, им ло яхолим ламар машу, ше яхол истадер עם כתבי הקודש, אפילו עם ברית חדשה, ויש אנשים שחושבים שזה בלתי אפשרי לגמרי. И многие думают, что мудрецы не могут сказать ничего, что будет согласно с Писанием или с Новым Заветом. אבל חז"ל זה החכמים שהיו בהתחלה, אז. Но дело в том, что мудрецы, о которых мы говорим, это те мудрецы, которые тогда еще жили в то время. ועדיין עוד לא היה התנגדות כל כך חזקה בין היהודים ובין העולם נוצרי. И на тот момент еще не было такого сильного сопротивления между иудейским миром и христианским. והיום אני רוצה לחקור ביחד כתבי הקודש ולהראות שנבואות אשר אנחנו נקרא היום. Сегодня хочу вместе изучить с вами священное писание и зачитать пророчества. הנבואות הזאת הן מסתדרות ביחד עם סוגיות מברית חדשה, которые вместе соединяются с темами которые есть в Новом Завете. ומה שאמרו חכמים זה היה בדיוק סיבה שגרמה חורבן בית המקדש. И то, что говорили мудрецы, это была точная причина, почему именно был разрушен храм. ולדעתי זה מאוד מאוד מעניין. На мой взгляд, это очень интересно. קודם כל, מה זה שנאת חינם? И прежде всего, что такое беспричинная ненависть? כשבן אדם אחד שונא בן אדם אחר, когда один человек ненавидит другого, והוא לא עשה לו כלום, когда тот ему еще ничего даже не сделал, הוא רק רואה אותו, он просто видит его, שומע אותו, слышит его, איך הוא מחייך, смотрит, как он улыбается. למה הוא שמח? Почему он радостный? הוא שונא אותו. И тот человек его ненавидит. השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. Эта ненависть называется без причины. מאוד מעניין שבעברית מילה חינם זאת אומרת שאתה לא משלם. Очень интересно, что на иврите именно у слова без причины это говорится бесплатно, то есть ты не платишь за это. לפעמים אנשים אומרים תפילות חינם. Иногда люди говорят пустые молитвы, говорят бесплатные молитвы. תרגום מושלם, כן. הכוונה ריקנות, אבל אומרים חינם. То есть используя слово бесплатно, они имеют в виду, что это пустое. יש מילה שאומרים חיים חינם. Некоторые говорят пустая жизнь, бесплатная жизнь. למה זה ככה? Почему? בתרבות של העם שלנו. В культуре нашего народа. כל אדם, כל יהודי, אני מתכוון, כן? Каждый еврей. כולם מתפללים. Все молятся. אבל לא מתפללים אבא, תן לזה, תן לזה, תן לזה. Но не молятся, отец, дай мне это, то. מברכים שם הקדוש. В молитве благословляют святое имя. עד היום לא קיים עם בעולם. До сегодняшнего момента не существует народ. שאומר כל יום כל כך הרבה ברכות כמו שעם יהודי. Который каждый день настолько много благословляет Бога, как еврейский народ. מה זה יהודי שמברך? Что означает еврей, который благословляет? הוא עוד לא קם מהמיטה. Он еще не встал с кровати. הוא אומר תפילה מודה אני לפניך. Уже говорит молитву благодарности. הוא רוחץ ידיים, אומר ברוך אתה אדוני. Благословляя руки, говорит, благословен ты, Господь Бог. הולך לשירותים, אומר ברכה, ברוך אתה אדוני. Идет в туалет, благословляет Бога. אחרי שירותים, רוחץ ידיים, אומר ברכה. После того, как вышел из туалета, моет руки, опять молится. הולך לאכול, מברך. Идет кушать, опять благословляет. מסיים לאכול, מברך. Закончил еду, тоже благословляет. שותה כוס מים רגיל. מברך, но הוא אומר ברכה. Пьет стакан воды и произносит благословение. המון ברכות במשך היום. На протяжении дня очень много молитв благословения. הבן אדם שמברך הוא לא חי חינם, זאת הכוונה. Таким образом, человек, который благословляет и благодарит, он не живет напрасно. פשוט שאתם תבינו למה כתוב במשלי שהבן אדם, הצדיק, הוא אוכל ירק והוא שבע. Почему в притчах написано, что праведник кушает траву, то есть зелень, и он насыщается? כי הוא מברך. Потому что он благословляет Бога. הוא לא אוכל חינם. Он не просто так кушает. והבן אדם שאוכל בשר ולא מברך, הוא חינם, הוא אוכל חינם. מילה חינם מאוד רחבה במשמעותה. עכשיו, יש המון דוגמאות בתנך שאנשים היו שונאים אחד את השני חינם. יש много примеров в Писании, когда люди ненавидели один другого просто так. Дугма решена. Первый пример. Каин и Гевель. Это Каин и Авель. Нахон? Правильно? מה אומרת לנו ברית חדשה? אני רוצה פשוט להראות את זה. Что нам говорит на איגרת ראשונה על פי יוחנן? Новый Завет. Первое послание Иоанна. מפסוק 12. דבינצתו בסטיחה. ראשונה, איגרת ראשונה על פי יוחנן. פרווה פסלן יואנן. כן. פרק ג', פרק ג', פסוק 12. מאוד מעניין. פה פירוש, פה פירוש, מה זה שנאת חינם? לא כי קין אשר היה מן הרע והרג את אחיו, ומדוע הרגו? יען כי מעשיו היו רעים, ומעשי אחיו מעשי צדק. זאת הסיבה. אמן. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Кшиву ли тов, рабутая, гувим шли. Возлюбленные, послушайте меня хорошо. Нахну хавим ли на кот левовод шеляну, мисинат хинам. Мы должны очистить сердца наши от беспричинной ненависти. דרך כלל, השנאה שיש בתוכנו היא שנאת חינם, מפני שאנחנו עושים מעשה רע ומישהו עושה מעשה צדק, וזה מלגיז לבן אדם. Обычно эта ненависть появляется от того, что кто-то поступает правильно и хорошо, а мы поступаем неправильно, это начинает раздражать. הבן אדם הוא כועס על עצמו בעצם. Человек в итоге на самом деле злится на самого себя. כי הוא מבין את זה. Потому что он хорошо это понимает. אבל הוא לא הולך והוא לא עושה את מה שאמר ישוע בדרשה של ההר. Но он не идет и не делает того, что сказал Ишуа в Нагорной проповеди. הוא לא מוציא עין. Он не вынимает глаз себе. שמסתכלת לדבר רע. Который смотрит этот глаз на что-то плохое. הוא לא חותך יד. Он не обрубает руку. שרסה משהו רע. Который совершила что-то плохое. הוא הולך והוא מוציא עין מהצדק. Но он берет и вытаскивает глаз у праведника. הוא שונא אותו. И ненавидит его. כי הוא כל הזמן הוכיח, אפילו שהוא לא אומר כלום, רק שהוא קיים, הוא מפריע, הוא הוכיח אותו. Потому что своим присутствием, даже ничего не делая, самим существованием, этот праведник его обличает. ובעצם שאומרים שנאת חינם, היא לא שנאת חינם, יש סיבות. И в итоге, если покопаться, то это не беспричинная ненависть, есть причины для этой ненависти. עכשיו, אם בן אדם הוא לא פועל בשטחו, הוא מזיק לעצמו בעצם. Но если человек не трудится над своей территорией, он сам себе вредит. הוא מנקה שטח חיצוני מהצדק. Он в итоге перед собой всю праведность убирает. ועכשיו הוא מרגיש בסדר כמו כולם. Теперь он чувствует себя хорошо. עכשיו לא מפריע לו הצדיק. Сейчас этот праведник уже вне его поля зрения. Ки ми у ацадик? Потому что кто человек праведный? У тамид кму коц бетоха айн шел ара. Он всегда как сучок в глазу зла. У мафрия меод. Он мешает очень сильно. Бемком ли на коц это лев? Вместо того, чтобы очистить свое сердце. Мя синат хинам. От ненависти без причины. А бен адам лухем негет צדיקים. Человек воюет против праведников. עכשיו, זה מה שכתוב בכתבי הקודש. Это то, что написано в священных писаниях. המבוא הזה, это видение, שאמרתי עכשיו, אמור לעזור לנו פשוט להבין את הנושא בעומק. Оно должно нам помочь более глубже понять эту тему. מה זה שנאת חינם שגרמה חורבן בית המקדש השני? Что это за ненависть, которая привела к разрушению второго храма? למה זה קרה? Почему это произошло? תפתחו בבקשה בשורה על פי מתי. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, от моего Матфея. 23. Матфея 23 глава. כף גימל. אנחנו מתחיל מכאן. מתי, כף גימל, 23, מפסוק 37, ועד פסוק שני בפרק כף דלת. Матфея Матфея 23 глава с 37 стиха и до 24 главы 2 стиха. כשאני קורא את הכתבים האלו, סוגיות האלו, הצמרמורת הולכת באור שלי. איך זה יכול להיות? איך? כי עכשיו שאנחנו נקרא את הסוגיה, אנחנו נעבור לאיכה. איכה. ספר איכה קוראים בתשעה באב. книгу Плач Иеремии читают 9 ава. ואני מראש התחלתי לחקור את העניין. Я изначально начал исследовать эту тему. מפסוק 37. С 37 стиха. ירושלים, ירושלים, ההורגת הנביאים והסוכלת את השלוחים אליה. כמה פעמים רציתי לקבץ את בנייך כתרנגולת מקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה ולא אביתם. אני הנה ביתכם יעזב לכם שמם. כי אני אומר לכם, רואה, לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם אדוני. ויוצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו, ויקשו תלמידיו להיראותו את בנייני המקדש. ואן ישוע ויאמר עליהם, ראיתם את כל אלה? אמן אומר אני לכם, לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תתפרק. אמן. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляются, вам дом ваш пуст, ибо сказано вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. И вышел Иисус, шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Амин. עכשיו תראו מה קורה. ישוע עדיין נמצא בבית המקדש עכשיו. Теперь смотрите, что происходит. ישוע здесь находится в храме. ברגע שהוא נמצא בשטח של המקדש, הוא אומר, הביתכם, הבית שלהם, אני אעזוב שמם. הוא מדבר כבעל בית. זה ביתו. והוא אומר, אני עוזב את זה. שהם התרחקו קצת. מהמקדש. Когда они немножечко отошли от храма. זה פרק 24, כן? 24 глава. התחלה. תלמידיו אומרים, תראה איזה יופי, תראה איזה מקדש. Они ученики ему говорят, смотри какая красота, какой храм. למה הם אומרים ככה? Почему они так говорят? הם מתכוונים, איך אפשר לעזוב את זה? מי עוזב את זה? Они имеют в виду, как можно это оставить? Кто же оставит? הכל בפועל עכשיו, עובד, קורבנות, הכל, עדיין. והוא מתנבא. הוא מתנבא והוא אומר סיבות למה זה יהיה. על סיבות אנחנו עכשיו נגיע. אבל אני רוצה שאנחנו נראה את התמונה שלמה. Я хочу, чтобы мы видели целую картину. Бен Элохим Хай. Сын Бога Живого. Эль Бебасар. Бог во плоти. Баали Бейто, ки Баал Байт. Приходит в дом свой, как хозяин. Мау Роэ Шама. Что он там видит? Балаган. Балаган. ומי עשה כל הבלגן הזה? כהנים. אלה שאחראים שם. בטוח שלא כולם, לא 100%, זה בטוח. למשל, זכריה הוא גם היה כהן. Например, Захария, он был священником. כן. ושימון. וישימון. שבירך את ישוע בלידה. Который благословил Иешуа, когда он родился. ועוד היו אלפים של הכהנים שחזרו בתשובה והתחברו לאמונה. Еще были тысячи священников, которые приняли веру и покаялись. מירושלים. Из Иерусалима именно. אבל ישוע הוא הוכיח דווקא כל הקהל הזה של הכהנים. Но Иешуа обличал именно вот эту массу, которая неправильно поступала. כי מי שהיה שונא את בן אלוהים חי, זה הם. Потому что тот, кто ненавидел сына Бога живого, это именно они. כי הוא היה צדיק. Потому что он был праведник. והם היו רשעים. А они были злодеями. למה? Почему? כי הם עשו שם שוק. Потому что там они развели базар. הם עברו כל הגבולות. Перейдя все границы. ושהוא הגיע, הוא הוכיח אותם. И когда он пришел, он их обличал. ואתם זוכרים, הם שאלו באיזה סמכות אתה עושה את זה. И вы помните, он спросил, какой властью ты это делаешь. והוא אמר, גם אני רוצה לשאול, תבילה. של יוחנן המטביל, הייתה תפילה מן השמיים או לא? И тогда он задает им вопрос, и я хочу вас также спросить, крещение или погружение Иоанна, оно было с небес или от людей? ואפשר לחשוב, איפה קשר, מה הקשר בין זה לזה בכלל? И можно подумать, какая же связь между одним вопросом и другим? זה שיחה שאומרת בין השורות, שהולכת בין השורות. Но это разговор, который идет между строк. שהם שואלים באיזה סמכות אתה עושה, הם אומרים, מה, אתה משיח? Когда они спрашивают, какой властью ты это делаешь, они спрашивают тем самым, ты мессия? שהוא אומר, אני גם רוצה לשאול. Когда он их спрашивает, я также хочу спросить. מאיפה הייתה התפילה, התפילה? Откуда было погружение Иоанна? הוא אומר, כן, בטח שאני משיח, מה לא מובן? Конечно, я мессия, что вам не ясно? אבל שהוא שואל שאלה, בתוך השאלה גם תשובה. Но задавая этот вопрос, внутри него он уже дает им ответ. ושהם יגידו, לא יודעים. И тогда, когда они ему отвечают, мы не знаем, от Бога было или нет. זה תשובה לשאלה שבתוך תשובתו. Это уже ответ на тот вопрос, который был в его ответе им. קצת מסובך, כן? Сложно немножко, да? בעצם לא. Но на самом деле нет. הם שואלים, אתה משיח? Они спрашивают, ты мессия? הוא אומר, כן, אני משיח. Он говорит, да, я мессия. והם אומרים, לא, אנחנו לא יודעים. Они говорят, не, мы не знаем. אז הוא אומר, אז אם לא, אז גם אני לא אגיד שום דבר לכם. И он тогда отвечает, ну раз вы не знаете, так я вам ничего говорить не буду. כלומר, אין על מה לדבר. То есть, не о чем с вами дальше разговаривать. זה כמו שהיום אנחנו אומרים, בן אדם עושה ראש קטן. Это как сегодня мы говорим, человек делает маленькую голову. То есть, на иврите я бы просто так уже перевела. Усе рож катан прикидывается тембелем таким, знаете, типа не понимает. Глупеньким, который не сильно вникает куда-то. זה קשה לתרגם קצת, אני יודע, אבל זה מה שנקרא בעברית. כהנים עושים ראש קטן. То есть священники, они как бы уменьшают свою зону обзора, то есть нас это не касается. והוא אומר, הסיבה. Еще говорит причину. שגרמה את החורבן של בית המקדש. По которой будет разрушение храма. שהם יקנו לו. Что они позавидовали ему. וזה מה שכתוב, אנחנו עוד נגיע לפסוק הזה. То, что написано дальше, мы к этому стиху еще придем. 23 עד 24 שני, זה נבואה אחרונה עבור בית המקדש. И в этом тексте 23 главы по началу 24 главу это последнее пророчество о храме. Там זוכרים דיברנו ש 400 שנים לא היה נביא בישראל. Вы помните, мы говорили, что на тот момент 400 лет уже не было пророка в Израиле. שהגיע יוחנן המטביל. Когда пришёл Иоанн Погружающий. כולם חשבו, הנה הוא. Все подумали, вот он. אבל הוא אמר, לא. Но он сказал, יש עוד יותר גדול ממני. אני רק מכין לו דרך. אז שהגיע המשיח. הוא היה נביא אחרון. היו עוד כמה נבואות, אבל ישירות כאלו, זה נבואה אחרונה עבור בית המקדש לדעתי. То он был уже последним пророком, который говорил вот такие вот большие пророчества напрямую. После этого еще было несколько, но он был как бы последним уже. ועוד כמעט 40 שנה, ואז התבצע חורבן של בית המקדש. Еще прошло 40 лет, и храм был разрушен. אם אנחנו מנתחים את המקרה הזה, חכמים אומרים שסיבה סיבה שנאת חינם. הבית המקדש זה המרכז של החיים כל עם ישראל וכל הגרים. Храм в тот момент был центром духовной жизни всех иудеев и также еленов, которые присоединились. Кулам айу меткапцим шама. Все там собирались. И сейчас Иешуа умер, зе ло ие. Иешуа теперь говорит, этого больше не будет. Зе онеш. Наказание. Бо умер, кама памим ани рацити лекабец тахат акнафаим, кмо тарнеголет. Здесь он говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает. Что мерет, что махут ашамаем квар, у, а я яхол леаги, а валло руцим. Это говорит о том, что небесное царство уже могло прийти на землю, но люди не захотели. Барур, что нахну мы виним, что יש לכל דבר זמן וטווח. אבל למה הוא אומר שרציתי לקבץ את כולם, אבל אתם לא רוצים? Мы понимаем, что, конечно же, для всего есть свои времена и сроки, но почему он здесь говорит, сколько раз я хотел собрать вас, но вы не хотите? Зот умерет, ше Элохим мехаке, ад ше анахну нахин это ацмейну. Это значит, что Бог ожидает, пока мы приготовим сами себя. Мибриат аулам ураца лекабец отану, лорак по. От сотворения мира он уже хотел собрать нас. אנחנו בורחים כל הזמן לדרכים עקומים והוא מחכה והוא מרחם וכשכולם חושבים מה זה מה זה העונש חורבן של בית המקדש מה יכול להיות יותר גרוע ליהודי עוד יותר גרוע זה גלות. אחרי חורבן של בית המקדש. וזה לא פעם ראשונה. פה, בסורה על פי מתי. כ"ו. כן. משלוש עד חמש. זה הפירוש. אנחנו באים עכשיו לפירוש. וקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קייפה. ויבצעו יחדיו לתפוס את ישוע בארמה ולהמיתו, ויאמרו אך לא בחג, פן תהיו מהומים, מהומה בעם. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафу и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Аминь. Меня нахон? Интересно, да? אני מדמיין, а מה יהיה אם כהנים וזקני העם ישימו אותו לכיסא הכבוד ויגידו, הנה המשיח, ברוך הבא בשם אדוני, מה יהיה? Я представляю себе, если бы они взяли и посадили его на трон и и сказали: «Вот царь Мессия». Что было? Мёд мянен. Очень интересно мне. למה דוד המלך הוא היה יכול ליפול על הברכיו ולהתחיל לשוב אחרי שדיבר איתו נתן הנביא? Почему Давид смог найти в себе силу упасть на колени и покаяться после того, как его посетил пророк Нафан? והכהנים לא. А священники нет. מה, התפקיד הזה הוא לא שווה לתפקיד של המלך ישראל? Что, разве их должность, она не равнялась царской должности, как у Давида? Это не поход, ולא יותר. Это не менее и не более, чем... Мелех тамид אחד. Царь, он всегда один, да. וכהנות, זה הקהל של הכהנים, הוא גדול, אבל יש כהן גדול אחד. А священники, это определенная группа людей, среди которых есть один первосвященник. והם לא חזרו. מה הם אומרים? בוא נהרוג אותו. אלא לא בחג. כי בחג אסור. ומה אם זה לא חג, מותר? והם חושבים, כן, אפשר. קו על הקו, קו על הקו, צו על הצו, צו על הצו. Заповедь на заповедь. לאן מגיעים? להריגה של הצדיק. Куда уже они пришли? К убийству праведника? וישוע, שהוא הכריח אותם, הוא אומר, אתם כל הזמן ככה עושים. לא רק היום. А Ишуа, который обличал их, он говорит, но вы же не только сегодня так поступаете, вы уже всегда так поступаете. שאנחנו עכשיו קוראים את הפסוקים האלו, כן? שהם רצו להרוג אותו, אפילו פילטוס הוא ידע שמסרו אותו בגלל הקינה. Когда мы читаем эти стихи, мы читаем, что даже сам Пилат видел и им же говорит, что они предают его из зависти. בוא נראה 27:18. Давайте посмотрим 27 глава 18 стих книги от Матфея. כן, אפשר מפסוק 17. 17 стиха начнем. והיא כאשר נגהלו ויומר עליהם פילטוס, את מי תחפצו כאפתור לכם, את בר אבא או את ישוע הנקרא בשם משיח? תראו איך מדבר את הפילטוס. פסוק 17, ויקה בינתיים. Итак, когда собрались они, сказали Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом? בעברית כתוב בשם משיח. Смотрите, как написано на иврите. Во имя Мессии, именем Мессии называемого. Ишуа הנקרא בשם משיח. Ишуа называемого именем Мессии. אפילו גוי, פילטוס, הוא יודע והוא מבין את העניין, הוא אומר, הוא משיח. Даже язычник, видя все это, говорил и говорит им, что это Мессия. הוא לא אומר ישועה הנוצרי, כמו שתמיד אומרים. Он не говорит Ишуа из Назарета, как всегда называли. הוא אומר ישועה בשם משיח. Он говорит Ишуа, называемый Мессией. הוא כל הזמן נותן רמזים. Тем самым он им намекает. שהוא מבין מה אתם לא מבינים את מה שאתם עושים. הוא ידע את התרבות של היהודים. Он знал очень хорошо культуру еврейскую и говорит им, я вижу и понимаю, разве вы не видите? ומה כתוב פסוק 18? כי ידע, כלומר פילטוס, כי ידע, אשר רק מקנאה מסרו אותו. 18 стих. Ибо знал сам Пилат, что предали его из зависти. זאת הסיבה. Вот это и есть причина. ועכשיו אני רוצה לעבור לספר איכה. Сейчас мы перейдем к книгу Плачей. למה? Почему? כי יש פה גם רמז בתוך הבשורה. Потому что здесь в Евангелии также есть намек. אבל קודם כל כמה פסוקים. Но мы начнем с нескольких стихов. כן. פרק ד', פסוק 13. 4 глава, 13 стих. מחטאת נביאיה. פתחתם לו פרק ד' ספר איכה книга плач Иеремии 4 глава פסוק 13 13 стих פסוק 13 מחטאת נביאיה עוונות כהניה השופכים בקרבה דם צדיקים. Амен. Это за грехи уже пророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Аминь. איכה זה הספר שקוראים בתשעה באב? פלач Иеремии это книга, которую зачитывают на 9 ава. מי אמר את זה? Кто это сказал? חכמים. Мудрецы. אין בעיה, אני שומע מה אומרים חכמים ואני חוקר את הספר. Не проблема, я прислушиваюсь к тому, что говорят мудрецы, изучаю книгу. אז הם אמרו נכון. Так они правильно сказали. הנה הסיבה. Вот и есть причина. איכה זה ספר שהיה נכתבת בתקופה של החורבן בית המקדש הראשון. פלач Иеремии это книга, которая была написана во времена разрушения первого храма. וזה גם נבואה לעתיד. Также пророчество на будущее. ומה שכן מעניין, שחורבן בית המקדש הראשון והשני באותו יום של הלוח... לוח ימים של היהודים תשעה באב. И интересно, что разрушение храма и первого и второго было в один и тот же день 9 ава по еврейскому календарю. הסיבה שופכים בקרבה בתוך העיר שופכים דם צדיקים. Потому что внутри города, внутри Иерусалима проливается кровь праведников. למה? Почему? כי מעשה אלה הם מעשה רע ומעשה צדק זה מה שעושים צדיקים. Потому что их дела они злые, а дела праведников они праведные. הצדיק לא הולך לרצח. Праведник не пойдет на убийство. ורשעים הולכים לרצח. А злодеи идут на убийство. ורוצחים צדיקים. И убивают праведников. ושופכים דמם. И проливают кровь их. פסוק 20 פה. Здесь же 20 стих. רוח אפנו משיח אדוני נלקט בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נהיה בגויים. אמן. דחניה жизни нашей помазанный Господень пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, по теме его жить будем среди народов. Аминь. Азу нелкад, ми нелкад, а Машиах. Так он схвачен, пойман. Кто? Мессия. Вы шовхим дамо. И проливают кровь его. Эфо шовху, эфо, эфо эмаргото. Где они убили его? Берушалаем оло. В Иерусалиме или нет? Нахон. Правильно. אז הכל מסתדר עכשיו. עכשיו תראו מה כתוב בפרק 5 פסוק 7. ואז אנחנו עוברים לברית חדשה ואני אסביר משהו. פסוק 7. אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עצי נשי גרישים их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Амен. Аминь. עכשיו, אפשר לומר, כן, זה גם ירמיהו אומר, שמי שאומר שאם אבות אכלו את ה... בוסר. И также мы помним, что пророк Иеремия говорит, что отцы кушали незрелые фрукты, оскома на зубах. ואנחנו מרגישים את ה... А мы чувствуем вот этот вкус. חומץ הזה. Эту кислоту. פה, בורא עולם אומר, עכשיו אתם לא תגידו ככה. אז לא תגידו. И Творец говорит, что это петга моя. Тогда вы уже не будете так говорить. То есть это была пословица на то время. אבל, אבל פה הוא אומר שאבותינו חטאו. Здесь он говорит, отцы наши согрешили. ואנחנו נושאים עוון גם כן. А мы несем их наказание также. על מה מדובר? О чем идет речь? תשובה בפרק 23 של הבשורה על פי מתי. Ответ в 23 главе Евангелия от Матфея. מאוד מאוד חשוב ומעניין. Очень важно, интересно. אני אקח מפסוק 29, אפשר לקחת אפילו יותר למעלה. Мы зачитаем примерно с 29 стиха, даже раньше. מ-29. С 29 начнем. אוי לכם הסופרים והפרושים החניפים כבונים אתם את קברי הנביאים ותייפו את מצבות קברות הצדיקים ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא הייתה ידינו עמהם לשפוך דם הנביאים ובכן תעידו על נפשיהם כי בנים אתם לרוצחי הנביאים אף אתם מלאו שאת אבותיכם נחשים אתם ילדי הצפונים איכה תמלטו מדין גיהנום אמן Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Аминь. Аминь. Змау омер. Так что же здесь он говорит? זה שנאת חינם. Это беспричинная ненависть. הוא אומר, אבות היו רוצחים נביאים. Он говорит, отцы ваши убивали праведников. הם מטפלים בקברות. И они сейчас обстраивают гробницы. והם אומרים, אם היינו, אנחנו, לא היה יד שלנו. Говорят, если бы мы тогда жили, наши руки не было бы в этом. ומה הוא אומר ישוע? О чем говорит ישוע? שקר וחזב. Что это обман и ложь. אתם אותו דבר. Вы то же самое делаете. ובהמשך הוא מתנבא ירושלים, ירושלים ההורגת את הנביאים. Далее он будет пророчествовать и говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. כמו שהיה, עכשיו אותו דבר. Как было тогда, так и сейчас происходит. ופה הוא מגלה סיבה. И здесь он выявляет причину. חכמים אומרים שזה שנאת חינם. סמים מודריצי говорят, что это беспричинная ненависть. אבל זה לא חינם. Но есть у этого причина. זה קנאה. Причина это зависть. הם מקנאים. Они завидуют. אנחנו בתפקיד. Мы в должности. והוא, כל העולם נמשך אחריו. И весь мир идет за ним. איך זה יכול להיות? Как так может быть? והם רוצחים אותו. יעני ובבנת. אפילו זה לא היה הריגה, זה היה רצח. Это даже не было убийство, это было криминальное убийство. כן. ודווקא ישוע, הוא עוזב את הבית ריק. ישוע оставляет дом пустым. שמם. פוסטים. ומה שכן מעניין, פה בפסוק 33, ну, תראי. Что интересно, тут в 33 стихе לא כתוב איך, כתוב איכה. Написано слово איכה. זה מילה ספרותית שאומרת כאילו איך, как. Которая обозначает слово как. אבל זה בדיוק אות לאות, כמו שספר איכה. Но это буква в букву на название книги «Плач Иеремии», «Эха». От Руайдзе? Так она называется, да. Шиишуа митнабе. Когда Иешуа говорит пророчество, הסופר פה משתמש במילה איכה, то здесь автор использует слово איכה, כאילו הוא רומז, תחזור לספר איכה, как бы намекая, что нужно вернуться в книгу «Плач Иеремии», ותחפש שם גם נבואות, и там поискать пророчество также, והכל אחר כך מתחבר ביחד לסוגיה אחת שמסבירה לנו סיבה של החורבן בית המקדש. И далее всё сложится в одну картину, которая объясняет нам причину разрушения второго храма. וכאן הוא אומר, здесь он говорит, אתם לא תראו את זה, вы этого не увидите. מה לא תראו? Чего не увидите? בית המקדש. храм. עד שלא תגידו ברוך הבא בשם אדוני. לבקש, תחזור משיח, אנחנו רוצים עכשיו. Пока не скажете благословен грядущий во имя Господне, то есть попросить Мессию вернуться. כאילו הוא מדבר והוא אומר, אתם חושבים זה מרכז החיים, הבניין הזה יפה? Он говорит тем самым, вы думаете это красивое здание, это центр жизни? הוא אומר, לא. Нет. אני. Я. בעל החיים. Я центр. אני מרכז החיים, אני צריך למשוך את תשומת לב שלהם, לא הבניין. Я хозяин жизни, и ваше внимание должно быть сосредоточено на мне, а не на этом здании. זה כמו שלשאול, מי יותר גדול, בורא העולם או מקדש? Это как спросить, кто важнее или больше, творец или храм? מי יותר חשוב, בורא העולם או מזבח? Кто важнее, творец или жертва? אם מישהו חושב שמזבח, если кто-то думает, что жертвенник, אז זה אלילות, то это идолопоклонство. הסדר עדיפויות אצלנו אמור להיות במקום. Наши приоритеты должны быть правильно выставлены. וישועה מנסה להסביר את זה כאן. И здесь Иешуа пытается объяснить это. וזה לדעתי זה נושא מאוד חשוב ורחב. בעזרת השם אני רוצה להמשיך שבת הבא, לא יודע, אולי יהיה מילה אחרת, אבל התכוונתי. Я планирую продолжить тему в следующий шаббат, возможно, Бог захочет сказать другое слово. אבל אני מתכנן לדבר על שנאת חינם. Но на сегодняшний момент я планирую продолжить тему беспричинной зависти. מפני שבברית חדשה, потому что в новом завете, אתם יודעים מה, בואו נעזוב את זה לפעם הבאה. אמרתי, זה נושא מאוד רחב. Давайте мы оставим какую-то часть на следующий раз. רק אני רוצה קצת לתת רמז. Это обширная тема, я только скажу немножко. מה עכשיו בית המקדש, תגידו לי. Что сегодня является храмом? נכון, כל אחד מאיתנו בית המקדש. Правильно, каждый из нас является храмом. עכשיו. Сейчас. אם מישהו שונא את האח שלו, таким образом, חינם, ненавидит брата своего беспричинно, מה אתם חושבים, הוא לא יארוז את המקדש? Думаете, он не разрушит храм? ישוע אגיד, אני עוזב אותך, אני לא רוצה להיות במקום הזה. זה מקום לא טהור בשבילי. ישוע скажет, я не хочу пребывать в таком человеке и оставить его, потому что это не святое место. הוא לא יהיה במקום טמא אף פעם. ישוע никогда не будет присутствовать в нечистом месте. ואם אנחנו, если же мы, נמצאים בתקופה של הברית חדשה, живя во времена Нового Завета уже. עד כדי כך חשוב להיות לנו הנושא של שנאת חינם. Для нас должна быть очень важная и актуальная тема беспричинной ненависти. כתוב אחר כך אנחנו נדבר על זה. כי מי שאורז בית מקדש, אין לו חלק בעולם עתיד, בעולם הבא. Далее написано, кто разрушает храм Божий, ему нет части в Царстве Божьем, в мире грядущем. Тем роим макуре? Вы понимаете, что происходит? Кулам умрим, они бет амигдаш, они гехаль. Все говорят, я храм Божий, я сосуд для Бога. Нешама, хашавта паам ал ахрают, шаата умер эта милим айлу? Но душа, думала ли ты когда-нибудь об ответственности, которую ты принимаешь, говоря эти слова? Ата руце льот бет амигдаш? Ты хочешь быть храмом? Тишмор эта инаем шелха, леан эм мистаклёт айом? Тогда береги глаза свои и внимательно смотри, куда они смотрят сегодня. Тишмор это лев шелха. Сохраняй сердце свое. Реглаем вы ядаем. Ноги, руки твои. Аколь маше катув бадраша шелахар. Все, что написано в Нагорной проповеди. Тиеруни, аль тие типеш. Будь внимателен и не будь глупцом. אני חושב, אלוהים היום מסתכל על העולם הזה. Я думаю, Бог сегодня, смотря на этот мир, עולם אינטרנט. На мир интернета. הוא חושב, איזה טיפשות. Он думает, какие глупцы. מאמינים בדברים שלא קיימים אפילו. Верят в вещи, которые даже не существуют. רק תמונות, סרטים, לא יודע מה עוד. Только картинки, видео, все остальное. ולא מאמינים שמלכות השמיים הוא אמיתי. И не верят, что царство Божие оно реально. הבורא העולם אומר לנו יום יום אני כאן. שובו אליי. Творец каждодневно говорит нам я здесь. Придите ко мне. ומה בית המקדש שלך? А что храм твой? שברך לנו את אדוני. Пусть Бог благословит нас. ובעזרת השם אני רוצה להמשיך את הנושא שבת הבא, ושבת הבא יהיה תשעה באב, אני רוצה פשוט לומר. С Божьей помощью мы продолжим эту тему в следующий шаббат, который будет 9 ава. ועכשיו אנחנו לאט עוברים לסעודת האדון. Сейчас мы постепенно переходим к причастию. אני חושב שאנחנו עושים סעודת האדון, הנושא הזה גם מאוד חשוב לנו. И когда мы принимаем причастие, я думаю, для нас это тоже важная тема. כי סעודת האדון זה גם אחריות. Потому что причастие это также ответственность. כל אחד מאיתנו צריך לבחון את עצמו. Каждый из нас он должен исследовать себя. כל אחד מאיתנו. Каждый из нас. צריך לבחון רק, לא רק על החטאים שמסריחים רואים אותם ככה, כן? Должен каяться не только в тех грехах, которые так издалека видно, и они плохо пахнут. כן. אלא על הקינה. Но каяться о зависти. Сина. О ненависти. חוסר אהבה. או נדסתתי לובי. גאווה גם כן. או גורדסתי. גאווה מאוד מפריע לבן אדם. גורדס הוא שקסינה משאל את שלו יחד. גאווה גם גורמת את הרצחים. גורדס תק שזסבות לצעות וביסטו. העולם טובע פשוט בחטאים האלו. מיר עוד פרוסטו וטפה את בתים פריחה. אני רוצה שאנחנו נתקרב לסעודת האדון עם לב טהור. אבא, אני מתפלל ואני מבקש, תברך עכשיו את הקהל שלנו. תעזור לנו לקבל את סעודת האדון בצורה טהורה. סלח לנו כל הטעויות שלנו וכל החטאים תנקה בדם המשיח. Прости нам все наши ошибки и все грехи очисти кровью Мессии. אבא, אני יודע שאתה אוהב כל האדם. Отец, я знаю, что ты любишь каждого человека. תעזור לנו פשוט להפריד חטא מן האדם. Помоги нам отлучить грех от человека. Шабан Адам уе в Иешуа. Чтобы человек был во спасении. והחטא שילך לגיהנום. הגרך פוסט идет в ад. שישרוף באש הגיהנום. Чтобы был он сожжен огнем в аду. תתאר אותנו, אבא, ותתאר את לבבות שלנו. Очисть нас, Отец, и очисть сердца наши. תן לנו להרגיד שאהבה כמוך, שאתה אוהב את העולם, ואתה זבחת את בן היחיד. Помоги нам почувствовать любовь, которая в твоем сердце. Любовью, которую ты принес сына своего единственного в жертву. Аба, тебе мевурах. Отец, будь благословен. Мелулам ланецах. Во веки и вечно. Бешем Ишуа Машеха Дунейну. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.